Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Ayat yang keempat di dalam bab ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu tambahkan ayat Allah, kata beliau, wa qala ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh demi Allah, telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, tauladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan Allah, meyakini akan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir. Di dalam syarah Ibnu Taimiyah rahimahullah terkait dengan ayat ini menyatakan ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini mencakup dua makna. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Makna yang pertama adalah anna kullama yaf'aluhu fahuwa hasan fatta'assi bihi hasan. Makna yang pertama dari ayat ini bahwasanya semua yang dilakukan oleh Rasulullah itu baik, maka beruswah, bertauladan, mengikuti beliau dalam perbuatan tersebut pun hasan, baik. Ini mana laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Semua perbuatan Rasul yang dilakukan beliau adalah baik, maka beruswah dengannya baik. Yang kedua, asani madayat ini adalah fa innana ma'murun bi an natasa bihi uswatun hasanah. Makna yang kedua dari sini adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, yakni kita sesungguhnya diperintahkan untuk beruswah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yakni la nazidu ala ma syara'a wa la nankusu anhu. Kita diperintah untuk mengikuti beliau, beruswah kepada beliau. Ya, tidak menambah apa yang disyariatkan beliau dan tidak menguranginya. Berkata rahimahullah ta'ala, faedah kedua terkait ayat ini, kata beliau, wa khadal ulama min hadil ayah, para ulama mengambil satu faedah dari ayat ini, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Faedah tersebut adalah anna af'alan nabi sallallahu alaihi wasallam hujjatun yuhtaju biha wa yuqtada bihi fiha. Bahwasanya perbuatan-perbuatan nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hujjah. Perbuatan-perbuatan nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah yuqtada bihi fiha. Dijadikan qudwah, dijadikan tauladan, ya, untuk dilakukan oleh umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Illa kecuali ma qama dalil ala anna khasun bihi. Perbuatan-perbuatan nabi adalah hujjah, perbuatan-perbuatan nabi adalah syariat yang mesti diikuti oleh umatnya, kecuali apa yang ada dalil menunjukkan kekhususan beliau. Kalau ada dalil telah kursusan beliau, maka mukhtasun bih, maka telah kursusan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa diantaranya? Di antara yang kursusan beliau yang dalam nas jelas tegas menunjukkannya, yang pertama adalah hibatul mar'ah lahu, hibah seorang wanita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. di dalam surat Al-Ahzab ketika Allah menerangkan tentang wanita-wanita yang halal bagi beliau sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, wa mara'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi, dan seorang wanita mu'minah yang menghibahkan dirinya berarti dia memberikan dirinya dinikahi tanpa wali. Kalau ada seorang wanita mu'minah yang menghibahkan diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in arada an-nabiyyu an yastankihaha, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menikahinya, dibolehkan. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, khalisatan laka. Tapi ini khusus untukmu. Dunal mu'minin, tidak boleh bagi orang-orang beriman yang lain, tidak berlaku bagi orang beriman yang lain. Ini khalisatan lak. Iya, hibatu al-mar'ah lirrajul, khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kata beliau rahimahullah ta'ala, min dzalik aidan al-wisal bis-saum, puasa wisal. Ai an yasuda al-insan sauma yawmaini bila fitrin, itu seorang menyambung dua hari berpuasa tanpa berbuka di malam harinya, puasa wisal. Ini pun kekhususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak boleh dilakukan oleh umat beliau. Tidak boleh seorang muslim puasa dua hari menyambung bersambung tanpa ada batal di malam harinya. Ya, kita ulangi dari ayat Allah, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah, hukum asalnya perbuatan Nabi adalah hujjah bagi umatnya, syariat bagi umatnya, mesti diikuti oleh umatnya, kecuali kalau ada dalil, itu adalah kekhususan bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, di ayat yang kelima, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah telah membawakan ayat Allah Subhanahu wa taala, fala wa rabbika la yu'minun, mereka tidak beriman, hatta yuhakimuka fi ma syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim dalam perselisihan di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka tidak mendapat dalam jiwa mereka ganjalan, mimma qadait, atas apa yang kau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk ya kepada keputusanmu, pasrah menerimanya. Di antara faedah yang beliau sebutkan dalam syarah terkait dengan ayat ini, yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, ai niza, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kata beliau rahimahullahu taala, baik niza fi umurid din, menjadikan rasul sebagai hakim dalam perkara-perkara perselisihan perkara agama, wa fi umuri dunia, juga dalam perselisihan pertikaian dalam perkara-perkara dunia. Fi ma syajara bainahum, ini mencakup umur ad-din dan umur ad-dunia. Yang kedua, di antara faedah yang beliau sebutkan dalam ayat dan terkait ayat ini, kata beliau rahimahullahu taala, iya, dalam ayat ini ada tiga poin, tiga syarat yang tidak sempurna iman seseorang kecuali terpenuhi tiga syarat ini. Kata beliau rahimahullahu taala, fahadihi syurutun thalasa, tiga syarat, la yatimul imanu illa biha, tidak sempurna iman kecuali dengan tiga syarat ini. Yang pertama, awalan tahkimur rasul, menjadikan rasul sebagai hakim dalam perselisihan mereka. La yu'minun hatta yuhakimuka fi ma syajara bainahum. Yang kedua, tsani, alla yajid al-insan harajan mimma qadha bihi. Yang kedua, dia tidak mendapati ganjaran di hatinya dalam menerima keputusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadai. Wa tsalits yang ketiga, an yusallima tasliman taman baligha. Dia tunduk patuh menerima keputusan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yusallimu taslima. Ini dua faedah terkait dengan ayat surat An-Nisa yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Nanti kita lanjutkan insyaallah. Wallahu a'lam.